Dreamers deze week aangevraagd aan Amerika. Heel bijzonder verhaal van een stel die hun huis hebben verkocht en daarna zijn gaan reizen in een caravan eigenlijk. En ze hebben tijdens die reis alle uitzendingen van de State of Trance geluisterd. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Heb jij nou een keer zo'n verhaal? Of wil je erbij zijn als we State of Trance opnemen? Dat kan studio.stateoftrance.com. Ik ga dit weekend terug naar Coachella voor weekend 2. Back to back met Adam Beyer. Ik kan niet wachten. Maar eerst, in de mix, Paul Webster, uur nummer 2. Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. Bij een ongeluk met een platte feestcar in Culemborg zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Eentje moest naar het ziekenhuis. Een omstander zegt tegen Omroep Gelderland dat de vrachtwagen die de kar trok hard moest remmen en daardoor mensen van de kar vielen. De mensen die op de kar stonden waren spelers van de plaatselijke voetbalclub. De maatregelen tegen sluipverkeer rond de A2 bij Vianen lijken te helpen, zegt de burgemeester daar. De afgelopen weken stond het verkeer in de gemeente Vijfheerenlanden muurvast door mensen die wegwerkzaamheden probeerden te mijden. Rijkswaterstaat plaatste daarom extra borden en sloot sommige sluipwegen af. Spanje, Brazilië en Mexico willen Cuba gaan helpen. In een gezamenlijk statement zeggen ze dat ze zich zorgen maken over de humanitaire crisis op het eiland. Cuba heeft het de laatste maanden erg zwaar omdat president Trump de toevoer van olie naar het land tegenhoudt. En voetbalclub Real Sociedad heeft de Copa del Rey gewonnen, de Spaanse beker. De ploeg uit Sevilla maakte het snelste doelpunt ooit, al na 14 seconden. Maar tegenstander Atletico Madrid kwam nog terug tot een 2-2 gelijkspel. Strafschoppen moest uiteindelijk de doorslag geven. Het is op de meeste plekken helder, het koelt af tot een graad of 5. De dag begint plaatselijk met wat mist, maar daarna breekt de zon door. 'S Middags meer bewolking en kans op buien, het wordt dan 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Armin van Buren. Radio 538. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an Welkom terug bij uur nummer 2 van de Stereo Trends bij 538. Met een uur lang in de mix nu Paul Webster. Yeah. I'm not afraid to die.

Je luistert naar Stedelijk Trends op 538 met een uur lang in de mix uit Noord-Ierland. Paul Webster. Oh.